Book 2 35 في المطار У аэропорте من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا Я хотела бы забронировать билет на рейс у Афины. هل هذا طيران مباشر؟ Это беспосадочный рейс. من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. Коли ласка, место ли окна у салоне для некурцов? من فضلك أريد تأكيد الحجز. Я хотела бы подтвердить свое бронирование. من فضلك أريد إلغاء الحجز. Я хотела бы аннулировать свое бронирование. من فضلك أريد تعديل الحجز. Я хотела бы перебронировать. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Коли вылетает наступный самолёт у Рим? هل ما زال يوجد مكان لإثنين؟ Ці есть ещё два свободные места? لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. Не, у нас только одно свободное место. متى نهبط؟ Коли мы приземляемся? متى نصل؟ Коли мы будем на месте? متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ Коли отправляется автобус у центр города? هل هذه حقيبتك؟ Это ваш чемодан? هل هذه شنطتك؟ Это ваша сумка. هل هذه أمتعتك؟ Это ваш багаж. كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ Сколько багажу я могу взять с собой? 20 كيلو. 20 килограмм. كم؟ فقط 20 كيلو؟ Что, только 20 килограмм? Ар-раджау аз-зихаб иля www.book2.de лимуталаати аль-кутуб маа ад-дурус ас-саутия.